www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے اور اس سورت میں دو رکوعات ہیں اور 31 آیتوں پر یہ مشتمل ہے اور اس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جسے اس بات کا شوق ہو کہ آخرت کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے آ جائیں اسے چاہیے کہ وہ سورہ دہر کی تلاوت سمجھ کر کے کیا کرے کہ اس کے اندر خاص طور پر جنتیوں کو جو انعامات عطا کیے جائیں گے ان کا بہت ہی شاندار انداز میں تذکرہ فرمایا گیا ہے اور سورت کا آغاز اس تنبیہ سے کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو بہت اپنی اکڑ پھوں دکھاتا ہے اور حق کو ماننے سے انکاری رہتا ہے یہ ذرا اپنی ابتدا پہ تو غور کرے کہ اس کا آغاز کن حالات میں ہوا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اس انسان کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا تذکرہ بھی کیا جائے. ایک انتہائی بے حیثیت اور بے وقت ناپاک قطرے کی شکل میں تھا جو قابل ذکر چیز بھی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے پانی کو ملا کر مختلف مرحلوں سے گزارا. جمع ہوا خون بنا, گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر اس میں ہڈیاں چڑھائی گئیں اور پھر بال اگائے گئے اور پھر جسم پورا مرتب کیا گیا, پھر جان ڈالی گئی. ان سب مرحلوں سے گزارا گیا. جب کہیں جا کر یہ انسان دیکھنے اور سننے والا بنا ہے, ورنہ تو بالکل بے جان تھا, کچھ نہیں, نہ کوئی دم تھا اور نہ کوئی صلاحیت, نہ کوئی طاقت, نہ قوت. آج جو تم اس طرح سے نظر آ رہے ہو کہ چل پھر رہے ہو, آ جا رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, سن رہے ہو, دل میں باتیں بٹھا رہے ہو, سمجھ رہے ہو, سمجھا رہے ہو, یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, ورنہ تم کس قابل ہو؟ تم تو نہ پہلے کسی قابل تھے, نہ آج ہو, نہ آئندہ رہو گے. تمہاری ہر چیز کا مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعام پر ہے. لہذا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان 100% اللہ تعالیٰ کا تابعدار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے, ہر ہر لمحے شکر گزاری میں صرف کرے. ہونا یہ چاہیے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں انسان دو طبقوں میں بڑھ گئے. کچھ شکر گزار ہیں, کچھ ناشکر ہیں, اور ناشکر بھی کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی ناشکر ہیں, یعنی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کچھ ایسے ہیں کہ جو اقرار تو کرتے ہیں مگر کام صحیح نہیں کرتے, وہ بھی ناشکر ہیں. ایمان لانے کے باوجود اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں, وہ بھی ناشکر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نرے کافر کے مقابلے میں ذرا یہ ہلکا ہے ان کا معاملہ, مگر ناشکری تو ہے. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے باوجود احکام خداوندی پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, وہ ضرور ناشکروں میں داخل ہے, کسی بھی درجے میں. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے, یعنی سننے والا اور دیکھنے والا. ان دونوں صفات کو ذکر کرنے سے اصل منشا یہ ہے کہ انسان کو ہم نے کامل عقل عطا کی. کیونکہ اگر عقل آدمی کے پاس نہ ہو تو سننا دیکھنا بیکار ہے. کیونکہ عقل آدمی کے پاس نہ ہو تو سن کے بھی نہیں سمجھے گا اور دیکھ کے بھی نہیں پہچانے گا. یہ سمع و بصر کام جب ہی آئیں گے آدمی کے جب آدمی کی گدی میں عقل پائی جائے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم تھے تو بالکل بے حیثیت بے وقت قابل ذکر بھی نہیں تھے, ہم نے تمہیں عقل مند بنا دیا, عقل سے نوازا ہے. اور یہی عقل ہے جو انسان کو تمام دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. ورنہ تو بہت سے جانور بدن کے اعتبار سے انسان سے زیادہ بھاری ہیں. کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, خوبصورت بھی ہیں. بہت سی مچھلیاں بڑی حسین جمیل ہیں, جی چاہتا ہے دیکھتے ہی رہو. اور بھی بہت سی باتیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں, مگر جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. اسی عقل کی بدولت یہ بڑے بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اور ایسی ایسی چیزیں یہ بنا لیتا ہے جس کا دیگر جانوروں سے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. آج جو ہم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, طرح طرح کے لباس پہن رہے ہیں, عیش و عشرت والے مکانات میں رہ رہے ہیں, طرح طرح کی سواریاں ہم نے بنا لی ہیں, صرف زمین ہی پر چلنے والی نہیں ہوا میں اڑنے والی بھی بنا لی. یہ سب عقل کی کاریگری ہے. دیگروں کو جانوروں کو یہ چیزیں, یہ چیز اللہ نے نہیں دی تو وہ بیچارے جس طرح آئے وہی ہیں. ان کے کھانے کا کیا ہے, جو چارہ مل گیا بس پیٹ بھر لیا, کوئی پکانا نہیں, کوئی بھوننا نہیں, کوئی ملانا نہیں. ہرا مل گیا ہرا کھا لیا, سوکھا مل گیا سوکھا کھا لیا, پیٹ بھرنے سے مطلب ہے. لباس کا ان کے ہاں کوئی چکر ہی نہیں, جو لباس پیدائش کے وقت سے چڑھا ہوا ہے مرتے دم تک وہی رہے. مکان وکان کا بھی کوئی مطلب نہیں, سواری کا بھی کچھ نہیں, خود ہی چلو جہاں بھی جانا. مگر اللہ تعالی نے انسان کو ایسا امتیاز عطا کیا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے, طرح طرح سے فیض یاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں کہ تم دیکھو کتنے ناپاک قطرے تھے, بے حیثیت قابل ذکر بھی نہیں, پھر ہم نے تمہیں کیسا عروج عطا کیا, کیسی نعمتوں سے نوازا. اب ہونا چاہیے کہ سب کے سب شکر گزار ہو جائیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ سب کے سب شکر گزار نہیں ہوتے, بلکہ بہت سے ناشکرے بھی نکل جاتے ہیں, بلکہ بڑی تعداد نہ شکروں کی. فرمایا کہ ہم نے امتحان بھی لینے کا فیصلہ کر رکھا ہے. امتحان اس معنی کر کہ نعمتیں عطا کر کے آدمی صحیح راستے پر چلے تو بھی کوئی روکنے والا نہیں, اور غلط راستے پہ چلے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. دنیا میں اللہ تعالی نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. ہاں پیغمبروں کو بھیج دیا کہ جا کے بتا دو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط, مجبور نہیں کیا انسان کو. اگر مجبور کر دیا جاتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو جب ہی ہوتا ہے جبکہ چھوٹ ملے صحیح کی بھی اور غلط کی بھی. ریزلٹ آئے گا آخرت میں کہ کون کیا کر کے آیا, اور اس وقت اسی ریزلٹ کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. فرمایا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے لئے زنجیریں اور بیڑیاں تیار ہیں, ہوشیار ہو جاؤ. فرشتے جو ہیں انتظام کیے ہوئے ہیں, جیسے ہی کفار پہنچیں گے اللہ کا آرڈر ہوگا تو سب کے ہاتھ پیر باندھنے شروع ہو جائیں گے, گلے میں توق پڑ جائیں گے, گویا قید خانہ تیار. اور جیلر ہیں وہ بھی تیار ہیں, دنیا میں چھوٹ ملی ہوئی ہے مرتے ہی پکڑ شروع ہو جائے گی, مرنے کی دیر ہے بس. اس کے برخلاف جو نیک لوگ ہیں, جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے تو بھائی مزے ہی مزے ہیں. کیا مزے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو وہاں پر شراب پیش کی جائے گی. دنیا کی شراب تو حرام ہے لیکن اہل جنت کے لیے اسپیشل شراب تیار ہو. فرمایا اس میں کافور ملا ہوگا. کافور ایک طرح کی خوشبو ہے, یہ صرف مثال کے طور پر کافور کی بات کہی, ورنہ دنیا کا کافور اس کا کیا مقابلہ, جنت کے کافور کا دنیا کے کافور سے کیا مقابلہ. مقصد یہ ہے کہ وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس کا ذائقہ بہت شاندار ہوگا, وہ انہیں پلائی جائے گی. اور یہ شرابیں بھی ایسی نہیں ہوگی کہ ختم ہو جائیں پیتے پیتے, بلکہ جتنے آ جائیں گے اور جتنا چاہیں گے پیئیں گے, موج مار رہی ہوں گی, اس کی نہریں چل رہی ہوں گی, جتنا چاہے پیو اور اس سے اپنا فائدہ اٹھاؤ. یہ ان کو انعام کیوں ملے گا؟ کیا اعمال وہ کر کے لائے ہوں گے؟ فرمایا بہت سے اعمال ہیں, ایک عمل ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی نظر مانی ہوگی تو وہ انہوں نے پوری کر رکھی ہوگی, بد عہد نہیں ہوں گے, وعدہ وفا کرنے والے لوگ. اور دوسرے یہ کہ ان کے دل میں ہمیشہ آخرت کے بارے میں کھٹکا لگا رہے گا کہ بھئی ایسا کام نہ کرو کہ کل رسوائی ہو, کوئی گناہوں سے بچتے رہیں گے. اور تیسری بات یہ کہ وہ مال سے محبت کے باوجود مسکینوں کو کھلا رہے ہوں گے کھانا, دنیا میں قیدیوں کو بھی کھلاتے ہوں گے, غربا اور مسکینوں پر بھی خوب خرچ کرتے ہوں گے, تو اس کا بدلہ انہیں آخرت میں ملے گا کہ مزے سے ان کو اجازت دی جائے گی کہ بس یہ شراب ہے جنت کی مزے والی, خوب پیو اسے. اور ایک خاص بات ان میں یہ بھی ہوگی کہ جب وہ کھانا کھلائیں گے تو یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہماری تعریف کریں, یہ لوگوں میں چرچا کریں, یہ لوگوں میں ہماری شہرت کریں, بلکہ کھلاتے وقت یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی اللہ واسطے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے کسی بدلے کے طالب نہیں, نہ پیسہ چاہتے ہیں نہ زبانی تعریف چاہتے ہیں, ہم تو بھائی اللہ سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دے. اشارہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے, دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں. اور ایک بات ان میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور آخرت کی فکر ان کے دل کے اندر جاگزی ہوں گی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے انہیں نجات عطا کریں گے اور ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت اور تر و تازگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. چہرے کھلے میں ہوں گے, بشاشت ہوگی ان کی, ان کے چہروں پر. اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا بھی انتظام کیا, ایسی جنتیں جن میں ریشمی لباس بھی ہیں. یہ ریشمی لباس بھی مردوں کے لئے دنیا میں حرام ہے مگر جنتیوں کا خاص لباس ہے. وہاں پر وہ بڑے بڑے تکیوں پر اور بڑے بڑے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, جیسے لاٹ صاحب لوگ بیٹھتے ہیں نا, سیٹ قسم کے, ایسے سب جنتیوں کو ملے گا, بیٹھے رہو. اور جناب وہاں پر نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ دھوپ ہوگی, گویا فل ایئر کنڈیشن معاملہ رہے. نہ زیادہ ٹھنڈ کے بھائی کب کپا رہے ہیں اور نہ گرمی کے پریشانی ہو رہی ہے, بلکہ بالکل مناسب معتدل موسم رہے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اور جگہ جگہ درخت لگے ہوئے ہیں, ان درختوں کا سایہ انہیں ملے گا, کیونکہ درختوں کا سایہ اپنی الگ شان رکھتا ہے. اور ان میں پھل لدے ہوئے ہوں گے, جتنا چاہو اس میں کھا پی لو, کوئی روک ٹوک نہیں, مزے کرو. اور ساتھ میں نوکر چاکر بھی لگے ہوئے ہوں, جن کے ہاتھ میں چاندی کے برتن ہوں گے, کٹورے ہوں گے, شیشے کے کٹورے ہوں گے, اور بس جو دیکھے گا دیکھتے ہی رہ جائے گا, جس چیز کو بھی طلب کریں گے فوراً حاضر. فلاں چیز کا جوس چاہیے لیجیے, بس فلاں ڈرنک چاہیے, فلاں مشروب چاہیے لیجیے حاضر. قدم حشم آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے. اسی طرح فرمایا کہ ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا سلسبیل, اس کا پانی بڑا شاندار ہوگا, وہ پلایا جائے گا. اور ایک خوبی کی بات یہ ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے پھر رہے ہوں گے وہاں, ولدان مخلدون, گول مٹول بچے. فرمایا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے, اور وہ ہمیشہ بچے ہی رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج بچے ہیں تو کل بڑے ہو جائیں, پھر بوڑھے ہو جائیں, پھر کھوسٹ ہو جائیں, وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں. بچوں کو دیکھ کے بھی آدمی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, خاص طور پر بچے گول مٹول سے ہوں, ذرا خوبصورت ہوں تو ان کو دیکھ کے الگ مسرت ہوتی ہے. اپنے بچوں کو تو ہوتی ہے, دوسرے کا بچہ بھی اگر اس طرح, اسے بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تو فرمایا جنت میں یہ بچے اپنا پھر رہے ہوں, ایسے ہوں گے جیسے موتی بکھیر دیے. اور فرمایا کہ وہاں تو بھائی ہر طرف نعمت ہی نعمت نظر آئے گی, اور ملک کبیر نظر آئے گا. سبحان اللہ, یہ تو بڑی عجیب تعبیر ہے. کیا کہ آدمی دنیا میں کہیں تفریح کی جگہ پہ جائے اور وہاں اچھی چیزیں نظر آئے تو طبیعت تو خوش ہوتی ہے, مگر ایک دھڑکا بھی رہتا ہے کہ بھائی ٹکٹ لے رکھا ہے دو گھنٹے کا, ابھی دیکھ داخل, پھر دو گھنٹے کے بعد آ جائیں گے, اے چلو بھائی خالی کرو. ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ مگر جنت کا معاملہ کیا ہے, یہ کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی آ جائے گا کہ بہت دیکھ لیا چلو با. ملک کبیر ہے, سب اپنی ملکیت کا معاملہ ہے. یہ قدم حشم, یہ بچے اور یہ ساری چیزیں, یہ نعمتیں ایسی نہیں ہیں کہ وقتی ہوں, عارضی ہوں, کچھ دیر کے لیے ہوں, ہمیشہ کے لیے ہیں, مسلسل ہیں, برابر. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے اس کو اللہ تعالی جوانی عطا کریں گے ایسی جیسے 30-33 سال کی عمر میں کڑیل جوانی ہوتی ہے, ہمیشہ جوانی رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں سال ہو جائیں گے مگر رہے گا جوانی, کیونکہ اگر وہاں بھی بڑھاپا آئے تو پھر جنت ہی جگہ رہے. کچھ دنوں کے بعد بڑھاپا آئے, نہ پیٹ میں نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہے, تو کیا کھائے پیے گا؟ خالی للچائی نظروں سے دیکھے گا. مگر وہاں تو ہر وقت مکمل طاقت میں رہے گا آدمی, کوئی بیماری نہیں, کوئی آزاری نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. یہ نعمتیں اللہ تعالی ان بندوں کو عطا فرمائیں گے کہ جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے, جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آئے ہیں, جو ہمیشہ دین پر چلتے رہے ہیں, جو اپنے انجام سے غافل نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں منظر کشی فرما رہے ہیں. اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جنت کی منظر کشی کی گئی ہے, شوق دلایا گیا ہے کہ جسے یہ چاہیے تو اسے یہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ وہ نہ تھا اس قابل کہ اس کا زبان پہ تذکرہ بھی آئے, ایسا وقت گزرا ہے ہر آدمی پہ گزرا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے بنایا ہے انسان کو دو رنگ کے بون سے, ہم پلٹتے رہے اس کو, پھر کر دیا اس کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا. مختلف مراحل سے گزر کے مکمل انسان ہم نے بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھلایا, یا تو حق مانتا ہے یا انکار کرتا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں, توق, دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. ایک ہی آیت میں ساری وعیدیں سنا دی. فکر مت کرو, بہت زور دکھا رہے ہو, مرنے کی دیر ہے. ایسے پکڑے جاؤ گے کہ کہیں چھٹنے کی جگہ نہ ملے گی. العیاذ باللہ. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. البتہ نیک لوگ وہ پئیں گے پیالے سے جس میں کافور ملا ہوا ہے. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے, چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں. یعنی اگر نہر دور سے نظر آئے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا پانی پی لے, اشارہ کریں گے وہ پانی یہیں آ جائے. ایسا انتظام اللہ نے کیا ہے. دنیا میں تو ایسا کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کھودنا پڑتا ہے, نالی یہاں تک لانی پڑتی ہے, وہاں بس اشارے کی دیر ہوگی نالی یہاں تیار, اس میں پیالہ ڈالو اور پیلو. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ پورا کرتے ہیں منت کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی, یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور کھانا کھلاتے ہیں کھانے سے محبت کے باوجود مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو. انما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اور ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ واسطے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. یوں کہتے ہیں ان غریبوں سے, اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کا جو اداسی والا اور سختی والا دن ہے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت فرمائی اس دن کے شر سے اور ان کو عطا فرمائی تازگی اور خوش وقتی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور ان کو بدلے میں دیا ان کے صبر کی بدولت جنت اور ریشم کے لباس. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا تکیے لگائے بیٹھے ہیں تختوں پر, نہ دھوپ اور نہ ٹھر, یعنی نہ سردی ہے زیادہ نہ گرمی ہے, مناسب معتدل موسم ہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور ان پر باغات کی درختوں کی چھایا ہو رہی ہے, سایہ پڑ رہا ہے اور اس کے گچھے لٹکے پڑے ہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس چاندی کے برتن اور آب خورے جو شیشے کے ہیں. قواریر من فضة قدروها تقديرا. اور چاندی کے کی طرح کے شیشے ہیں جو انہوں نے اندازے کے طور پر رکھ رکھے ہیں, یعنی جتنا جی چاہے لے لیں, کوئی پابندی کسی طرح کی نہیں ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اور کچھ پیالے ایسے ہیں جن میں انہیں پلایا جاتا ہے جس جس میں سونٹ ملی ہوئی ہے, سونٹ کا اپنا ذائقہ الگ ہے, اس کے اندر ابال آ جاتا ہے, جھاگ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی بھی شرابیں اور مشروبات انہیں پلائے جائیں گے. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا, جو ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے سلسبیل, اس سے پلایا جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان پر چکر لگاتے رہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے لڑکے, یعنی چھوٹے بچے جو مسلسل بچے ہی رہے ہیں. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا, جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور جب آپ وہاں دیکھیں گے تو دیکھیں گے نعمت اور عظیم سلطنت. عَلْعَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ, ان کی اوپر کی پوشاک باریک ریشم کی ہوگی جو سبز رنگ کے ہوں گے, اور گاڑے ریشم کی بھی ہوگی. وحلوا أساور من فضة, چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, دنیا میں تو حرام ہے وہاں پہنائے جائیں گے جنتیوں کو, سونے کے بھی اور چاندی کے بھی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, اور ان کا رب شاندار مشروب انہیں پلائے گا, اور کیا کہا جائے گا, اِنَّا ذَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگ گئی, جو تم نمازیں پڑھ پڑھ کے آئے, بڑی تھکاوٹ ہو گئی, لیکن کوئی فکر نہ کرو, وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی, اس کا یہ بدلہ ہے. اگر آدمی پریشانی اٹھا کے نعمتوں سے فیضیاب ہو جائے تو پریشانی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے جو محنتیں کی ہیں ہمارے راستے میں, اس وقت تو بھاری لگ رہی ہوں گی, لیکن اب دیکھو کہ اس کا کتنا بہترین بدلہ ہم نے دیا ہے. اب ان محنتوں کو یاد کرو اور ہمارا بدلہ دیکھو, تو تمہارا دل مسرت سے جو ہے کھل اٹھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 158 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب سے سب مقتدی بہت خوش تھے، لیکن ایک دن امام صاحب نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چار لوگوں کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، جن میں والدین کا نافرمان، شراب کا عادی شخص، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا، یہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو جب امام صاحب نے یہ حدیث بیان کی تو کچھ لوگ ان سے ناراض ہو گئے، اور اس قدر ناراضگی بڑھی کہ وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اپنی جماعت الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ عمل کیسا ہے؟ اور مذکورہ بیان کردہ حدیث کس درجے کی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت جس کا تذکرہ سوال میں کیا گیا ہے، الترغیب و ترہیب میں اور امام بیہقی کی شعب الایمان میں طویل روایت کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں قابل قبول ہے، اور اس کو بیان کرنا درست ہے، اور اس روایت کے بیان کرنے پر امام صاحب سے ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی محض اس روایت کی وجہ سے امام صاحب سے ناراض ہیں اور اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں، ان کا عمل بالکل غلط ہے، انہیں اپنے عمل سے باز آنا چاہیے اور امام صاحب پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کا نکاح ایک ایسے گھرانے میں کیا تھا جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا بعد میں کہ وہ قبر اور مزار پر سجدہ بھی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بہت عقیدت اور عظمت رکھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ قبر پر سجدہ کرنے سے ہماری بہن کا نکاح باقی رہا یا نہیں، اور وہ لوگ ہماری بہن کو بھی مزار پر جانے کو کہتے ہیں تو ان کے ساتھ بہن کس طرح برتاؤ کرے؟ جواباً عرض ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص محض تعظیماً سجدہ کرے اور قبر کی عبادت نہ کرے تو یہ سجدہ گناہ ہونے کے باوجود موجب کفر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی بہن کا نکاح تو برقرار ہے، لیکن اگر وہ اس کو سجدے پر مجبور کریں تو ان کے حکم کی تعمیل درست نہیں ہے۔ جہاں تک بھی ہو بہن کو اس طرح کی بدعات اور خرافات سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بد عمل میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ موسم وبھاگ کے کہنے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، تو کیا یہ بھی غیب کی خبر دینے میں شامل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ علامات دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کل بارش کا امکان ہے، یہ غیب کی خبر نہیں ہے۔ غیب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے کوئی بات بتائی جائے اور کہا جائے۔ پھر جو موسم وبھاگ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں وہ کوئی قطعی اور یقینی نہیں ہوتے ہیں، امکان کے درجے میں ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اعلان کے باوجود بارش نہیں ہوتی، کبھی اچانک ہو بھی جاتی ہے بغیر اعلان کے۔ اصل اقتدار اور اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت شوہر سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا غلام بنایا ہے، تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس عورت کی یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. اصطلاحی اعتبار سے عورت یعنی بیوی مرد کی غلام یا باندی نہیں ہے، بلکہ شریک حیات ہے. البتہ یہ بات الگ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، اور احادیث شریفہ میں جائز امور میں شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے. تو جائز امور میں اطاعت ضرور کی جائے گی، لیکن وہ غلام باندھی نہیں ہے، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا شوہر پر ضروری ہے. اور سب سے اچھا شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کے حقوق کو پوری طرح بجا لائے. سوال کرتے ہیں کہ وضو میں سر پر مسح کرنا بھول گئے تو بعد میں داڑھی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کی تری سے سر کا مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ الگ پانی لے کر سر کا مسح کیا جائے، اور اگر داڑھی کی تری سے مسح کیا ہے تو بھی فقہا کے ایک قول کے مطابق مسح درست ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ پانی الگ سے لیا جائے تاکہ متفق علیہ طور پر مسح درست ہو. سوال کرتے ہیں کیا جنازے کی نماز وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اس لیے بغیر وضو کے نماز جنازہ درست نہ ہوگی. ہاں کسی عذر کی وجہ سے وضو نہ کیا، تیمم کر لیا تو بات الگ ہے، ورنہ طہارت جس طرح عام نمازوں میں ضروری ہے، نماز جنازہ میں بھی ضروری ہے. سوال کرتے ہیں کہ نماز میں جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی جائے وہ اس کے بالکل قریبی سورت ہونی چاہیے، درمیان میں سورت کا فصل نہ ہو، تو اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے کہ ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا کیوں منع ہے. جواباً عرض ہے کہ یہ حکم تمام سورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چھوٹی سورتوں کے بارے میں، جنہیں قصار مفصل کہا جاتا ہے، سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک. ان سورتوں میں جب قرآت کی جائے گی تو دو باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا، ایک تو یہ کہ بالترتیب قرآت ہو، جو سورت پہلے ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے، جو اس کے بعد ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھی جائے. دوسرے یہ کہ ان سورتوں کے درمیان جب بھی قرآت ہو تو بلا فصل ہونی چاہیے، مثلا اذا زلزلہ پڑھا تو والعادیات فوراً پڑھی جائے، القاریہ پڑھی تو الحاکم التکاثر اگلی رکعت میں پڑھی جائے. بیچ میں سورت چھوڑنا یہ خلاف اولا قرار دیا گیا ہے، بالقصد ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی بھول گیا اور پڑھ دی تو نماز بہرحال درست ہو جاتی ہے. پوچھ رہے ہیں ہماری مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، پلاستر ہو رہا ہے اور پورے فرش پر پانی پانی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں فی الوقت نماز نہ پڑھیں، کسی اور جگہ پر نماز کا انتظام کر لیں۔ اور چند دن کے بعد جب یہ پلاستر مکمل ہو جائے تو پھر نماز یہاں شروع کر دی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ مسجد دو منزلہ ہے تو جس منزل پر کام چل رہا ہے اسے چھوڑ کر دوسری منزل پہ نماز پڑھ لیں، اور اگر ایک ہی منزل ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی، نہ مسجد شرعی کے اندر نہ اس کے متصل، تو پھر کسی اور جگہ پڑھ لیں۔ جب یہ مسجد اچھی طرح تعمیر ہو جائے تو وہاں پڑھ لیں۔ تو اس عذر کی وجہ سے یہ صورت اپنائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قبرستان کی گھاس وغیرہ ختم کرنے کے لیے کوئی دوا یا کیمیکل وغیرہ چھڑک سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ضرورت کے وقت ان گھاسوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے اور دوا اور کیمیکل کے ذریعے سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مطاف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر نماز کھڑی ہو جائے اور قرآن شریف رکھنے کی کوئی جگہ قریب میں نہ ہو تو زمین پر موبائل لگ کر اس پر قرآن شریف رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے بجائے سیدھے زمین پر رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ موبائل یا کسی اس طرح کی چیز کو رکھ کر اس پر قرآن رکھا جائے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب نماز شروع ہونے والی ہو تو اس سے پہلے ہی کسی الماری وغیرہ پر اسے رکھ دیا جائے تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں عصر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اٹھ کر بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا جانا کیسا ہے اور یہ تعلیم کس وقت کرنا مناسب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فضائل یا کسی اور کتاب کی تعلیم نماز کی دعا کے بعد ہونی چاہیے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تاہم اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے دعا سے قبل چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نماز سلام پر ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں امام صاحب کے ساتھ شرکت لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کتاب اگر پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شرکت بھی لازم نہیں ہے، آدمی اپنی ضرورت سے جا سکتا ہے، بیٹھ جائے تو بہتر ہے۔ اور بہرحال عام معمول مساجد میں یہی ہے کہ دعا کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے تاکہ کسی کو جانے میں کوئی تکلف نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص احرام باندھ کر عمرہ کرنے مکہ مکرمہ پہنچا، لیکن تکان کی وجہ سے اس نے احرام کی چادریں اتار دی اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور سو گیا۔ دو تین گھنٹے کے بعد کسی کے کہنے پر اٹھا اور پھر چادریں پہن کر حرم شریف عمرہ کرنے چلا گیا، تو اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ اسے احرام کی چادریں نہیں اتارنی تھیں؟ اگر اتار دیں تو اس نے جنایت کا ارتکاب کیا ہے، لیکن چونکہ یہ پورے دن تک جاری نہیں رہا، دو تین گھنٹے تک اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس لیے اس پر دم تو واجب نہیں ہے لیکن صدقہ واجب ہے۔ 25-30 ریال صدقہ کر دے اسی نیت سے اور استغفار بھی کرے۔ معتدہ عدت گزار رہی ہے اور وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے، سرکاری اسکول ہے تو کیا وہ ایک دن کے لیے اسکول جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اس کی ایک مہینے کی چھٹی شروع ہو جائے گی اور اس وقت جانے سے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا۔ جواباً عرض ہے کہ عدت کے دوران بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اور بظاہر یہاں کوئی شدید ضرورت نہیں معلوم ہو رہی، اس لیے اسے باہر جانا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نہ جانے کی وجہ سے ملازمت خطرے میں پڑ جائے اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی معاش کا انتظام نہ ہو تو پھر دن دن میں جانے کی گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر کرایہ طے کیے رکشے پر بیٹھ کر اسٹیشن وغیرہ چلے جاتے ہیں، اور جب رکشے والا طے شدہ کرایہ مانگتا ہے تو وہ جھگڑا کرتے ہیں اور کم کرایہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ رکشے والا بادل ناخواستہ اس کرائے کو رکھ لیتا ہے، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور ایک غریب مزدور پر ظلم ہے۔ انہیں چاہیے کہ یا تو سوار ہونے سے پہلے ہی کرایہ طے کریں، اور اگر طے نہیں کیا تو پہنچنے کے بعد جو بھی وہ مطالبہ کرے اس کو بلا کم و کاز دے دیں۔ اگر اس نے دل سے معاف نہیں کیا تو آخرت میں پکڑ اور گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے اور دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔